Wiem, proszę Państwa, nie wolno przerywać takich piosenek przed końcem, no chyba, że pełna godzina, więc ta piosenka powróci po serwisie. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 września, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Marsz dla Życia i Rodziny przejdzie dziś ulicami Warszawy. Mija 40 lat od wznowienia na antenie Polskiego Radia transmisji Mszy Świętych. Za chwilę relacja naszego reportera. Kulisy odbudowy katedry Notre Dame przedstawiono z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. Jedna osoba została niegroźnie poszkodowana w nocnym pożarze w Hucie Szkła w Orzeszu w powiecie mikołowskim na Śląsku. Z zakładu ewakuowano 19 osób. Akcja strażaków zakończyła się nad ranem. Palił się olej hydrauliczny przy jednej z linii do produkcji butelek. To nie był duży pożar, ale straty są spore, powiedział rzecznik tamtejszej straży Jakub Gendarz. Wspólnie brońmy rodziny. To hasło Marszu dla Życia i Rodziny, który przejdzie dziś ulicami Warszawy. Manifestacja rozpocznie się w południe na Placu Zamkowym i wyruszy traktem królewskim do Bazyliki Świętego Krzyża, gdzie o 13:00 rozpocznie się msza. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia z Centrum Życia i Rodziny, marsz jest okazją do zamanifestowania przywiązania do wartości prorodzinnych, afirmacji rodziny, małżeństwa oraz obrony ludzkiego życia. Publicysta Grzegorz Górny podkreśla, jak ważne jest świadectwo. Bez rodziny świat nie ma przyszłości. Polska nie ma przyszłości. My nie mamy przyszłości. A jednak rodzina jest jedną z najbardziej zawzięcie atakowanych instytucji na świecie. W tej sytuacji warto pokazać, że chcemy bronić rodzin. Tymoteusz Zych z Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris zaznacza, że nie możemy pozostać bierni wobec ataków ze strony liberalnych i lewicowych ideologii. Na to, co dla ogromnej większości Polaków jest ważne, na podstawowe wartości, małżeństwo i rodzinę. Nasz głos musi być słyszalny. Marsz zakończy się mszą świętą w Bazylice Świętokrzyskiej, po której ksiądz Dominik Chmielewski wygłosi do zebranych konferencję. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Mija 40 lat od wznowienia na antenie Polskiego Radia transmisji mszy świętych. Z relacji z nabożeństw na antenie państwowej rozgłośni zażądali strajkujący w 80 roku robotnicy. Wpisali to jako jeden z postulatów porozumień sierpniowych. Z tej okazji w Bazylice Świętego Krzyża odbywa się dzisiaj uroczysta msza święta. Była to zdobycz Solidarności. Po latach wykaz 21 postulatów został wpisany na listę najważniejszych dokumentów świata UNESCO. Pamięć świata. Ale zanim doszło do podpisania porozumienia z komunistami, światobiegły zdjęcia bramy Stoczni Gdańskiej imienia Lenina, na której ludzie umieścili krzyż, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i portret Jana Pawła II. Przenosimy się do innej świątyni. Kulisy odbudowy katedry Notre Dame przedstawiono w Paryżu z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający mogli m.in. przyjrzeć się pracy tzw. compagnons, czyli członków cechu cieśli. Wykonano ogromną konstrukcję z dębowych belek na wzór szkieletu więźby dachowej katedry, opowiadał François Calam, szef Stowarzyszenia Cieśle Bez Granic. To dokładna kopia oryginalnej konstrukcji. Jej wykonanie w skali 1:1 zajęło nam 5 dni. To jeden z 25 podobnych elementów, które znajdowały się kiedyś nad nawą główną. Odtworzyliśmy też bardzo oryginalne techniki rzemieślnicze, które stosowano podczas budowy w 1215 roku. Firma wykonująca rekonstrukcję katedry przygotowała też wirtualny spacer po świątyni, dostępny na Facebooku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo słońca, trochę chmur miejscami na północy kraju, na termometrach w Bydgoszczy i Suwałkach 15 stopni, w Koszalinie i Lublinie 16, we Wrocławiu 18, w Szczecinie i Gorzowie 20, a w Krakowie i Warszawie 21. Słoneczna pogoda zachęca do górskich wypraw, ale jak ostrzegają służby Tatrzańskiego Parku Narodowego, w wyższych partiach gór pojawią się oblodzenia, zwłaszcza rano i w zacienionych miejscach. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. I tysiące ostro ciętych cen. Teraz kupując telewizor Sony 65 cali 4K Ultra HD z technologią Object Based HD Remaster zapłacisz 5499 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę. Na odpoczynek.

last woman to kiss me. Sometimes you have to moan when nothing seems to suit you, but nevertheless you know your lot towards the future. So on and on I go, the seconds tick, the time out, there's so much left to know, and I'm on the road to find out. My head one day when I wasn't even trying. Ooh, ooh. Here I have to say, 'cause there is no use in lying. Ooh, ooh. Well, the answer lies within, so why not take a look now? Pick out the devil's sin, pick up a good book now. Yes, the answer lies within, so why not take a look now? Pick out the devil's sin, pick up a good book now. Yes, the answer lies within, why not take a look? The devil's sin, pick up a good book now. Dwanaście minut po dziesiątej. Wracamy do muzyki w audycji, która potrwa do południa. To jest, proszę Państwa, nowa płyta, zupełnie nowa. Taki przebój weekendu. No może nie u nas jeszcze, ale na pewno w Wielkiej Brytanii. Nowa, choć z drugiej strony, no to jeszcze jedna podpowiedź. Not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got. You will still be here tomorrow, but your dreams may not. Oh, how can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. But from the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Mm-hmm. change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Know all the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Tak, to brzmi nieco inaczej, dobrze Państwo słyszą, ale głos wokalisty mówi wszystko. To z tym głosem w pamięci, proszę, zostawiam Państwa jakby i proszę zachować ten dźwięk do następnej godziny. No a teraz, skoro jesteśmy przy brytyjskich wykonawcach, mam dobrą wiadomość. Zespół Savoy Brown wydał kolejny swój album. Co ważniejsze, to jest nowy i dobry album. Tell me I'm wrong. I don't care. I've been around too long. I ain't about to stop. Don't get in my way. I've been running so fast on the devil's highway. That's gonna play nice. It's a mean dark alley. They've got loaded dice. If y'all wanna take it easy, you better stay away. I've been running so fast on the devil's highway. The devil's highway. Savoy Brown działa od 1965 roku. To jedna z najdłużej działających w zasadzie nieprzerwanie brytyjskich grup muzycznych. Zmieniała oczywiście skład, ale od początku jest ten sam lider, gitarzysta Kim Simmons. Nowa płyta Ain't Done Yet 10 nagrań zawiera. Uwaga, Savoy Brown to wciąż trio. Gitarzysta, basista i perkusista. Jeśli słyszą państwo w tej dobrze brzmiącej płycie dwie gitary, to dlatego, że Kim Simmons, jak twierdzi, pierwszy raz w karierze skorzystał z techniki wielośladowej w ten sposób, że w niektórych utworach ponagrywał dwie ścieżki gitarowe różniące się i tak jakby na płycie ten zespół się brzmieniowo wzbogacił. A generalnie Kim Simmons o swojej twórczości, o swoich płytach mówi tak: wciąż tworzę i nagrywam muzykę, którą pokochałem, będąc nastolatkiem. Waiting for the dawn to come. troubles are gone. Listening to the night, I'm moving along. Here on my own, playing my guitar. Getting lost in time, watching the southern star. I feel like a gypsy, a wandering soul. Sitting by the fire, waiting for the dawn to come. For the dawn to come. I feel like a gypsy. I feel like a gypsy. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Krwi nie da się kupić ani wyprodukować, dlatego trzeba ją ofiarować innym. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Stosujemy sprzęt jednorazowego użytku i zachowujemy wszystkie środki ostrożności. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Zgłoś się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 30 minut po 10, niedziela, to jest audycja muzyczna, która potrwa do południa. No to skoro jesteśmy przy dobrze brzmiących gitarzystach bluesowych ze Stanów Zjednoczonych, Ronnie Air. Ronier to bardzo ceniony amerykański gitarzysta bluesowy. W latach 80. grał w zespole Roomful of Blues, no a później rozpoczął karierę solową z grupą The Broadcasters. Początkowo nagrywał płyty głównie instrumentalne, potem pojawiały się piosenki, teraz nawet ma wokalistkę w zespole. Ronier znany jest z tego, że przywiązuje dużą wagę do jakości nagrań i jego płyty, choć wydawane przez normalną wytwórnię są także cenione wśród audiofilów ze względu na taki właśnie wzorcowy charakter brzmienia. No a najnowsza płyta, 27. album studyjny w karierze, nosi tytuł Rise Up. I to jest taka płyta szczęściara, proszę Państwa. Nagrywanie zakończono 3 marca tego roku, a więc chwilę przed wybuchem epidemii w Stanach. Artyści mogli jeszcze usiąść wspólnie w studiu, popatrzeć na siebie, posłuchać, poreagować i to na tej płycie świetnie słychać. 15 nagrań. Jest kilka coverów i oryginalne kompozycje lidera, czyli Roniego Earla, często bardzo aktualne. there was David Maxwell. We think about him all the time. Great David Maxwell. May Kramer. We think about beautiful May. Played the blues on the radio. We think about Diane's father. Beautiful man. We think about Jimmy Moradian, our beautiful bass player, passed on. Never will forget beautiful spirit. Black Lives Matter. Me and Peter Hi-Fi, we like to get down in the alley. Tak, to jest taka płyta, która w niektórych piosenkach odnosi się także do aktualnych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. Ronnie R., Rise Up. No a skoro jesteśmy już na takim poziomie bluesowej sztuki, to jeszcze chciałbym koniecznie zwrócić Państwa uwagę na nowy album Waltera Trouta, który nosi tytuł Ordinary Madness, czyli Nasze Powszechne Szaleństwo. I just cannot find. It hides inside my heart and it escapes my mind. Those who think they know the truth, they might find it odd that the ones who really know me see right through my facade. Ordinary madness, and it's here inside me. It's right here inside of me. Yeah. It's ordinary madness. Lord, it's ordinary madness. Right there inside of you too. Walter Trout to prawdziwy gigant bluesa, wielki człowiek, wielka postać. Zaczynał jeszcze z Johnem Lee Hookerem, potem grał z Johnem Mayallem, potem rozpoczął karierę solową. Pokonał ogromne problemy zdrowotne i po tej chorobie nagrywa znów płyty, i to płyty świetne. Tę najnowszą, Ordinary Madness, pozwolę sobie skromnie nazwać płytą bardzo dobrą, a chwilami po prostu płytą genialną. Do końca tej godziny jeszcze Pat Metheny.